dai rasa welas onong welas riko gawe urip ison sempurna saiki bisa alon-alon nyuto merko riko ketukan suloyo luntur welas onong riko ison menungso bisa ngerasak noloro bisa bosan uko ngersulo kadung wesuto song.